Welkom iedereen bij IT-bende 219 van 9 augustus 2013. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. Luc Sala zijn we even kwijt. Overigens. Oh, zijn we hem kwijt? Dan zoek ik hem nog wel even. Het is omgevallen. De sticker is eruit gevallen. Oké. Okay. Hij zal zo weer online komen, denk ik. Ja, daar is op vakantie, dus maar die is niet, ondanks dat hij op vakantie is, is hij niet bereikbaar. Nou, heel bizar. Ik ben ondertussen weer in Nederland. Druk bezig. Het is nieuws, begint ook heel langzaam weer iets op gang te komen. De zomer is natuurlijk langzaam voorbij aan het gaan. Ik zag... interessant iets dat de NSA de manier om zich beter te beveiligen tegen van die Edward Snowden figuren en zo is 90% van de administrators krijgen data access limits. Dus de administrators mogen op systemen 10% van de administrators mogen nog maar bij de machines komen. Ik weet alleen niet wat ze dan nog doen, die administrators. Want het lijkt me dat je al de system administrators nodig hebt om, omdat ze bij de systemen moeten kunnen komen. Mm-hmm. Ik vond het wel interessant. Het is een nieuwe manier van bezuinigen. Dus als je de system administrators eruit wil, dan we moesten er een paar ontslaan, want anders werd het te groot risico. Dat is bizar. Ja, nou, ik geloof niet dat ze ontslagen worden. Maar ik bedoel, wat heb je er nou aan als je 90% van je system administrators een limiet geeft op access? Dan heb je dus administrators nodig om de administrators te administreren, denk ik, of zo. Dat kan natuurlijk ook nog positief uitwerken voor de jobs. Ja, hangt natuurlijk ook een beetje af van niet iedereen hoeft de volledige toegang te hebben. Mhm. Dus er zijn ook andere taken die door system administrators gedaan kunnen worden. Die minder hebben aanmaken van gebruikers. Ja, maar waarom zouden ze dan nu al die rechten wel hebben gehad? Het is een beetje vaag dat het op 90%... Ik vind het nogal gek dat zo'n security organisatie dan toch in staat is om 90% van de rechten af te pakken. Dan hebben ze toch wel heel veel zelf openstaan, zou ik zeggen. Dat geeft toch wel wat aan binnen de organisatie dat er iets in de war is of zo. Lijkt mij dan hoor, maar mm-hmm. Ik weet ook niet. Ik zie trouwens opeens weer ergens Luc opduiken. Ja, ik zit nu weer beneden. Oh, oké. Okay. Ja, we zijn gesproken. Kinderen in een zwembad, hou op. Ik zat vanmorgen 7 uur al als badmeester, zat ik daar. Ach, man. Onvermoeibaar, kinderen. Is het nog lekker water? 29,5 graden, dus dat gaat nog even. Prima. Ja. Nee, we zijn de podcast net gestart. We hadden heel even over de NSA, die 90% van zijn personeel rechten kan ontzeggen. Van zijn administrators kan ze de rechten ontnemen, zal ik maar zeggen, om bij systemen te komen. Ik vond het nogal een groot getal. Ik vroeg me ten eerste net af of je dan nog wel administrators nodig hebt als ze geen access hebben tot het systeem. Ja. Wacht even, je praat over de NSA, de Amerikaanse veiligheidsorganisatie. Mm-hmm. Ja. Nou, er is natuurlijk vreselijk veel kritiek op. Hè? Je hebt misschien begrepen dat de Amerikaanse Senaat nu ook gezegd heeft van wat is daar allemaal en wie kan er allemaal bij? En die hebben er allemaal vragen over gesteld. Het antwoord erop was dat er 54 grote aanslagen zijn voorkomen en dat er dus nu om haar zelf bestaan te rechtvaardigen sprake is van een enorme dreiging die de komende maand tot 9/11 dus nog een maand zou spelen. Maar het lijkt erop dat die NSA aan een verdedigingsslag bezig is en dat natuurlijk ook de situatie met Manning die toegang had en deze Snowden. Ze willen beperken wie toegang heeft. Ja, of het daarmee effectiever wordt of niet effectiever wordt, weet ik niet. Ja. ik denk het niet. Ik denk dat het gek is om je administrators op dat niveau te beperken. Want waarom heb je dan administrators? Maar je kan... Ja, maar hoeveel administrators hadden ze? Hadden ze er 10.000 of 12? Ik heb geen idee, maar... Ja, het zijn van die goedkope opmerkingen van... Ja, we hebben een managementlaag weggesneden die toegang heeft tot alles. Ja, niet onverstandig als meneer Manning ergens in Irak... achter een computertje alles kon downloaden, dan zit er wel wat fout in natuurlijk. Mm-hmm. Nou, werkt ik heb kort geleden ook een artikel gelezen dat mensen op de werkvloer die ontevreden zijn of een conflict krijgen, nogal eens weglopen met medenemen van allerlei bedrijfsgegevens. Dus ik denk dat daar ook iets mee te maken heeft. Niet zozeer dat mensen... Kijk, we zijn allemaal ongelooflijk slordig. Er is net een onderzoek geweest van snapxis.com, een van de club in Engeland. En het blijkt dat 55% van de mensen tussen 18 en 35 jaar in Engeland naaktfoto's van zichzelf of anderen op hun smartphone hebben. 33% van de mensen heeft die smartphone niet beschermd. Dus als je hem kwijtraakt, dan kunnen dat soort foto's overal belanden. Maar we zijn daar dus ongelooflijk slordig mee. Mm-hmm. 10% van de mensen zegt... ja, ik heb die naaktfoto wel eens toevallig aan de verkeerde gestuurd. Zo van, ik wou Pietje even laten zien hoe ik eruit zie voor de spiegel. En nou heeft mijn hele vriendenkring dat. Ja, wat? Wow. Ja. Nou, dus ja. We zijn en ik bedoel, kijk naar mezelf, het aantal paswoorden wat ik heb, ik word er gek van. Maar je hebt de neiging om dezelfde te gebruiken voor een of andere lullig aanmelding van een voetbalclub. Zeg je nou, gebruik maar het oude paswoord. Ja, toevallig is dat dan ook toegang tot iets anders wat weer dan gebruikt wordt enzovoort enzovoort. Dus we zijn er allemaal slordig in. Ja? Ik heb ook dezelfde pins voor al mijn bankpasjes geregeld. Ja? Is dat verstandig? Ja, misschien niet. Ja. En vooral als dat 1, 2, 3, 4 is. Hè? Ja. Nou, dat weten we dan weer. Maar ja, het is ook trouwens de pin... Nee, maar zo dom ben ik niet. Ik heb ze gewoon omgedraaid. Ja. Nee, maar de pin is sowieso volgens mij veel te kort. Als echt goed beveiligingsmechanisme. Zeker sinds ik ontdekt heb dat ik in de paslezer van de ABN de ING pincodes kan checken of hij wel of niet kloppend is. Dat betekent gewoon dat je 10.000 keer de goede combinatie moet automatiseren op zo'n calculator van de... Ze proberen daar wel wat aan te doen, maar dat maakt het lastig. Ja, voor Visa niet alleen een pincode en een geheim nummer en zo, maar tegenwoordig moet je ook een bepaald codewoord hebben. Wat ik natuurlijk niet had, toen was ik in Londen en dan moet je betalen voor als je dan in de drukke stad rijdt, dan moet je £10 per dag betalen of zo. Maar dat kan je alleen maar doen als je dat nummer hebt. En dat had ik dus niet. Dus ik ga proberen bij Visa vanuit Engeland dat op te vragen. Nee, dat geven we niet, want u belt uit het buitenland. Nee, dat mag niet. Ja, dat soort dingen. Dus dan krijg ik een boete van £60 of zo. Maar goed, dat zien we wel weer. Maar je raakt dus verward in die dingen. Mensen gaan daar makkelijker mee om. En dan kan ik me voorstellen dat zo'n organisatie als NSA zegt, ja, maar dit is allemaal te gek. Dit, hier gaan we niet... Die gaan we een eind aan maken. We gaan gewoon veel minder mensen toegang geven. Terecht. Ja, nee, dus ik vind het ook terecht, maar ik vind het bijzonder dat het 90% is. Dat betekent dat ze gewoon heel slordig waren. Mm-hmm. Ja? Dat er misschien 20.000 mensen toegang hadden tot alles, of 200.000 mensen. En dat is wat we ook in Nederland zien. Iedereen heeft toegang tot je elektronische patiëntendossier, wat eigenlijk een absurde situatie is. Nou ja, goed, als je toch een nier nodig hebt, kan je tenminste, weet je tenminste wie er omgelegd moet. Tuurlijk, en als ze je gelijk open willen snijden, dan is het handig dat die man in die ambulance dat ook gelijk kan zien. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen in ambulances die allemaal weer vrienden hebben, die toch willen eens kijken hoe dat met die geslachtsziekte van de buurman zat. Ja, om maar een voorbeeld te noemen. Of, het is ook evident duidelijk dat de overheid daar helemaal niet... zich terugschrikt. Er is net weer bekend geworden dat alle autonummers die door politiecamera's zijn opgenomen, ook door de Belastingdienst worden gebruikt om te checken of je een leaseauto hebt. Ja, en dat hadden wij natuurlijk vorige week al vanwege die parkeermeters die ook doorgegeven worden. Ja, ja, het parkeer, maar nu er staat nu zelfs, het weg. Staat nu in Amsterdam in de binnenstad, staat er nu zelfs dat je niet meer een fout kenteken mag invoeren. Want vroeger mocht je nog gewoon een fout kenteken invoeren en dan voor je eruit leggen. Maar nu staat per 1 juli of zo, mag je nu zelfs niet meer een fout kenteken invoeren en het bonnetje voor je eruit leggen. Het moet nu de goede kenteken zijn. De enige simpele wapening die ik kan voorstellen is dat dat jij in Utrecht of zo bij dezelfde organisatie en ik in Amsterdam om 11:03 allebei op het goede nummerbord een kaartje kopen. Zodat als we later iets over horen van ja, maar u was daar, dat we dan kunnen zeggen ja, maar dat kan niet, want ik was niet in Utrecht en Amsterdam tegelijk. Ja. Maar goed, en alles wordt aan elkaar gekoppeld, dus wat doen we ermee? Ja? Ja, maar ik bedoel eigenlijk ook te zeggen, die data is ook niet erg betrouwbaar. Wel van geflitste camera's waar jij het nu over hebt, maar de data van parkeerautomaten is helemaal niet betrouwbaar. Je kan toch ook per ongeluk het nummer van jou invoeren als ik een kaartje koop? Ja, maar daar zou je dus een bon voor kunnen krijgen nu. Nou, nee, als ik... Het is zelfs nog erger, denk ik, als ik jou een boete wil laten krijgen. Als ik wil zorgen dat jij een boete krijgt, kan ik nu in Amsterdam gewoon af en toe eens een kaartje kopen. Toch? Want daar is nu de vrouw. Nou ja, goed. Het zijn allemaal dingen die heel logisch klinken. Vind ik ook vanwege de Belastingdienst die dus probeert om die leaserijders te pakken. Laten ze daarmee ophouden. Op het moment dat ze de kilometervergoeding verhogen tot in plaats van 19 cent waar je tekort komt tot 26 cent of 28 cent, klapt dat hele systeem op en dan rijdt er niemand meer in een leaseauto. Ja, toch? Dan kopen we allemaal zelf weer een auto. Het is toch ook gewoon een financieel sommetje. Ja. Dat is... En sowieso ook als het te irritant wordt, dan koop je ook alsnog zelf een auto. Omdat je denkt, nou ben ik wel even klaar met al dat. Nou, ik ben er ook mee gestopt hoor. Ik declareer gewoon de kilometers. En ik zie wel, ja, dat gezeik in mijn kop van hoeveel is je auto waard. En vooral als je dus oudere auto's hebt, dan heeft dat allemaal geen zin meer. En ik wil toch nog een keer een Rolls kopen of zo. Ja. Maar goed, wat is er verder gebeurd in de wereld, jongens? Nou, Jeff Bezos heeft een krant gekocht. Is niet erg IT-achtig, maar... Omdat wie heeft de krant gekocht? Oh ja, Bezos heeft niet zomaar een krant. Wat heeft hij gekocht? De New York Times of zo? Nee, of de... Washington Post. Washington Post. Heel... Ja. Merkwaardig, ja. Heeft hij op eigen titel gekocht. Dus het heeft niks met Amazon te maken. Nee. Maar wie steekt er in deze tijd nog geld in een dode bomen nieuwsprovider die het nieuws van eergisteren brengt? Ja, hij kan het toch publiceren op de Kindle? Ja. Hij kan het aan zichzelf verkopen. Dat is natuurlijk heel handig, ja. Dat is de manier om rijk te worden. Gewoon eigenaar zijn van iets en dan aan jezelf verkopen. Nee, dat is bekend. Maar die mannen hebben veel geld. Kijk, Bill Gates heeft dat op een gegeven moment ook gedaan. Die had een bedrijfje dat heette Corbis. Waar die investeerde in beeldmateriaal van Leonardo da Vinci en allerlei andere dingen. Is heel groot geworden. Mm-hmm. Omdat hij er veel geld in stak. En... moest daarbij concurreren tegen andere rijke mensen die uit de oliebusiness. Iedereen dacht, we gaan daar erg veel geld voor aan verdienen aan plaatjes. En misschien is dat ook zo. De vraag is, moet je dan de Washington Post zien als een wat je net zegt, een dode bomen nieuwsverspreider? Of moet je het zien als een organisatie die iets levert waar vraag naar is? Ja, maar wat is wat koop je dan? Koop je die mensen die krant lezen? Of koop je invloed? Je koopt een organisatie. Kijk, wat is de waarde van ook van de Telegraaf? De waarde van de Telegraaf is niet de advertenties en dat soort dingen. De waarde van de Telegraaf is dat als je in Amsterdam woont en je ziet dat er een agent iemand verrot slaat en je maakt er een fotootje van, dan bel je de Telegraaf. Dan bel je niet meer Bezos, dan bel je niet AT5, nou misschien AT5, dan bel je de Telegraaf. Er is een soort netwerk, heel oud, van mensen die daar gewerkt hebben, die de oude loyaliteiten hebben, waardoor zo'n nieuwssysteem werkt. En die vent bij de Telegraaf, die je dus kent, die kan dus checken wat jouw waarde is. Ja, dat is niet een of andere zot die zijn buurman wil naaien, maar dat is iemand die dat echt gezien heeft. Dus daar zit een heleboel verborgen waarde in een zoiets als de Washington Post. Status, contacten, hebben natuurlijk ook een hele historie achter zich. Pulitzerprijzen, weet ik van, dat soort dingen. Ik denk dat er altijd vraag zal moeten blijven naar goede informatie. Anders wat doen we dan? Dan slikken we allemaal maar wat van Fox of weet ik veel wat komt. Ja, nou ja, goed. Er is natuurlijk altijd al, in media is hij persoonlijk altijd al geïnteresseerd volgens mij, die Jeff Bezos. Dus misschien is hij gewoon aan het experimenteren. Het is natuurlijk een beetje de vraag wat hij... Ja, voor zo iemand die een paar miljard waard is, en waarschijnlijk ook al flink, aangezien Amazon, dat we niet precies weten hoe dat werkt allemaal. Dat houden ze allemaal flink geheim. Ja, hoe zit dat? Wie verdient daar wat aan? En hoe loopt dat allemaal? En voor hem is het een keer een niezen en dan heeft hij zo'n krant gekocht. Mm-hmm. Ja, het is wel, als het vaker gaat gebeuren, dan is het nog helemaal niet zo niet zonnig in de krantenwereld. Nou, het is natuurlijk ook niet zonnig in de krantenwereld. Het onzonnige is dat het verdienmodel niet meer werkt. Mm-hmm. En dat we niet meer willen betalen voor... Maar het verdienmodel zou via een Kindle of iets anders zou misschien kunnen worden. Er zou misschien weet Bezos wel een verdienmodel te bedenken. Misschien heeft hij daar een plan over. Tot nu toe. Uiteindelijk moet er natuurlijk een verdienmodel zijn, anders verdwijnt het nieuws. Mm-hmm. Ja, en dan doen we dat ook niet meer. Dus dat denk ik dat daar. Het nieuws zal denk ik niet verdwijnen. Alleen het verdienmodel is lastig. Maar advertenties en zo zijn misschien dan wel weer toch de uiteindelijk altijd al een grote inkomstenbron natuurlijk. Nou, dat weet ik niet. Kijk, er zijn in Nederland nog een heleboel mensen die 300-400 euro per jaar betalen voor een krant. Het grootste gedeelte daarvan zijn afleverkosten van die krant. Het moet gedrukt worden, het moet bij je in de bus vallen. Mm-hmm. Zo prettig als je dat kunt zien. En ik geloof ook dat als ik een printer zou hebben, dat ik als ik een hele krant zou drukken, dat ik ook meer kwijt ben dan zoals dat dan wordt afgeleverd. Maar uiteindelijk kijk ik natuurlijk toch veel meer op telegraaf.nl of nu.nl als er wat gebeurt. Mm-hmm. Dus het gaat mij om de content en daar wil ik wel voor betalen. Misschien geen 300 euro per jaar, maar als ze nou zeggen, nou ja, vooruit. Er is geen andere manier om de Telegraaf te lezen dan op die manier. Dan ben ik misschien wel best bereid om daar een tientje per maand voor te betalen, hè? Mm-hmm. Dat is toch geld. Dus er zijn tijden dat bepaalde modellen niet werken. En dan zijn er weer tijden dat het er wel werkt. Hè? Misschien kun je herinneren dat bijvoorbeeld in de jaren 90 was er op een gegeven moment een tijd dat films, oude films, ze zeiden, ach, dat is niks meer waard. Ja? Toen zaten we nog niet in het internetmodel. En toen zeiden ze, nou, oude films, kijkt niemand meer naar. En toen zijn er dus hele bibliotheken van films, duizenden films, zijn voor een happenkrats verkocht. Aan opkopers. Die zeiden, nou, ik koop alle films uit de jaren 40 of 50, alle B-films. Mm-hmm. En toen kwam het internet en nu zitten we te springen om content. En dan blijken die dingen dan toch weer geld op te leveren. He, oude films die op DVD gezet werden toen, enzovoort, enzovoort. Dus wat verdwijnt, kan ook weer iets. Een krant, een omroepsysteem heeft. Ik geloof niet dat we in de historie tijden gehad hebben dat het er niet was. In de middeleeuwen waren er stadsomroepers. Nieuws werd aan de bar, dat was de reden waarom we aan de koffie gingen. Hè? De koffieshop, dat is ook wel interessant, was dus in Engeland de reden waarom de beurs en waar de speculatie eigenlijk van start is gegaan. Men zat gezamenlijk koffie te drinken, lekker rustig en kon zaken doen met elkaar. Omdat er een fysiek contact was en het nieuws bij elkaar kwam en dan, dat soort dingen. Dus ik weet het niet. Ik denk dat Bezos wel verstandig is. Overigens, over dat ding, over verdienmodellen. YouTube heeft net weer een deal gesloten met Google dus eigenlijk. Met Buma Stemra. En die gaan we weer betalen. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat rechthebbenden op muziek in Nederland. Die bij de Buma Stemra hebben aangesloten. Nu dus via Google een beetje cent te zien voor wat er in Nederland. Of in de rest van de wereld wordt afgeluisterd. En dat is het rare juridische konkel die daarin zit. Want de Buma Stemra werpt zich dus dan op als als verdediger van recht in het buitenland. Mm-hmm. Terwijl ze eigenlijk alleen maar een mandaat hebben voor recht in Nederland. Van Nederlandse muziek die in Nederland wordt afgespeeld. Zodat ze Nederlandse luisteraars kunnen aanspreken. Maar nou goed, en YouTube, op YouTube luisteren Nederlanders toch ook naar Nederlandse muziek? Dat is voor een gedeelte waar. Maar het gaat ook om dat iemand in Nederland wordt door YouTube wereldwijd uitgestraald. En op deze manier gaat dus Puma Stemra zich opwerpen als een wereldwijde incasso voor Nederlands rechthebbenden. En dat is naar mijn gevoel toch niet waarvoor ze waren opgezet en wat hun mandaat is. Aan de andere kant geeft het natuurlijk wel aan de, hoe internationaal langzaam je over het internet moet gaan nadenken. Ja, maar je moet goed beseffen, Puma Stemra is een vereniging. Je moet daar lid van worden. En dan geef je je rechten af. Het is niet de enige vereniging. Er zijn nog andere auteursrechtverenigingen. En dit is dus eigenlijk een usurpatie. Hoe noem je dat? Een naar zich toetrekken van een model door Puma Stemra. Waarvan ik denk dat politiek dat nog eigenlijk, of juridisch, niet helemaal klopt. Maar goed, de deal is er weer voor een aantal jaren. Ze hebben er lang over gesproken. Het is, ligt dus ook heel moeilijk. En ja, ik ben zelf als hè, ik heb bijvoorbeeld op sinds omdat Ustream zo waardeloos werkt met allemaal gaten erin en de livestream niet goed met allemaal op plekken waar advertenties moesten komen, kwam er gewoon geen content meer bij de luisteraars. Zenden we dit nu live op YouTube uit. Ja. Nederlandse content. Maar we moeten ons dus bij de Buma aansluiten. Nee, want Puma Stemra gaat dus over auteursrechten voor muziek. Hè? Uitvoerende muzikanten. Ik kan beter niet gaan zingen. Maar ja. Nou, als je zou gaan zingen, of als je het woord yesterday, zo op die manier dan refereert aan de Beatles song, dan krijg je dus problemen. Hè? Omdat dat tekst is. Maar andere rechten, en dat is voor mij bijvoorbeeld, ik heb dus heel veel filmpjes op YouTube staan, die worden door mensen gejat, onder een andere naam weer opgezet en dan voorzien van commercials, wat ik niet gedaan heb, dan daar zit de recht, daar zou ik geld voor willen zien of mogen zien. Mm-hmm. Dat doet Buma Stemra niet en dat is ook bij YouTube ligt dat heel erg moeilijk. En dan moet je maar Google advertenties erin hangen. Mm-hmm. Ja, dus die hele rechten kwestie. Nou, die rechten kwestie, we hebben het net over Bezos die dan de Washington Post komt. Kijk nou eens wat er in Amerika gebeurt. Er is een enorme ruzie tussen CBS en Time Warner, dus de kabelaar en de networks, over het doorgeven van sportevents. Ja, waar dan de advertising wel of niet uitgesneden wordt. Maar, en nu wil dus de ene partij dat de andere partij betaalt. Ja, en dat zien we dus steeds meer, dat ook doorgifte organisaties als YouTube eigenlijk geen eigenaar van de content moeten gaan betalen voor doorgifte. Mm-hmm. Omdat de kabelaar zegt, hallo, je maakt gebruik van mijn systeem en ik heb zelf ook een sportkanaal waar ik aan wat aan verdien. Dus jij gaat maar betalen. Nou, daar is in Amerika ruzie op. De FCC is daar nu mee bezig. Maar dat is een ingewikkelde kwestie. Het verdienmodel over content speelt dus een steeds grotere rol. Dat is duidelijk. En wordt steeds gecompliceerder internationaal. Verschillende wetgeving. Die wordt er niet goed van. Echt waar. Voer voor advocaten. Ik denk, ja, maar goed. Misschien is het Jeff Bezos inderdaad gewoon aan het experimenteren. Ook op dit vlak. Wat hij daarmee... Ja, maar ik vind het niet typerend dat mensen die toch heel succesvol geweest zijn in die markt. En Jeff Bezos is eigenlijk toch een model wat een beetje op Steve Jobs lijkt. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, Facebook zou je van kunnen zeggen, dat heeft uiteindelijk geen toekomst meer. Dat verzandt in, ik heb de laatste weken daar weer ervaring mee, dat verzandt in een nietszeggende heen en weer schrijverij van onzin. Hè? Ik ga naar een ander festival en ik heb nou echt van iedereen die daar geweest is, die sturen mij Facebook. Hè? Ik zit dan op die Facebook pluslijst. Mm. Jongen, verschrikkelijk, ja. Ik denk dat daar een eind aan komt. Maar dat het kijken van leveranciers van hardware naar content, en Bezos is een prachtig voorbeeld daarvan, die dus met die Kindle de hardware in de markt gezet heeft en gaat verdienen aan de diensten. Ja? En die kijkt dus naar content. Die man die heeft zijn ogen open. En ik denk dat dat een wereldwijde trend is. Dat we. Wat kost een tabletje op het moment? Met een alleen wifi tabletje? Ja? 55 euro? Ja, 7 inch. Maar als we een echt tablet willen hebben van 10 inch, dan kost het 100 euro. Ja. Ja, nou goed. Je krijgt wat je ervoor betaalt, hè? Nou, nee, je hebt net een nieuwe aangeschaft. Ik heb net een nieuwe aangeschaft, maar ik heb is van die goedkope dingen naast een Samsung gehouden. Mm-hmm. Ja, het beeldscherm is gewoon slecht. Het is grauw en grijs. Nee, dat is niet eens 800 of 400 en dat soort dingen. Het gaat nou, ik heb nu een Samsung gekocht. De Samsung Tab 2 die is natuurlijk al vervangen door de Tab 3. Mm-hmm. En de Tab 2 is nog steeds overal te koop. Het kost echt geen rol meer. Maar dan kijken we even wat daar in die markt gebeurt en dan wijs ik even op de Surface, hè. De Surface RT wordt nu in Amerika voor $349 aangeboden, 32 gigabyte. Mm-hmm. Snel dingetje erin, technologisch eigenlijk veel slimmer dan de iPad, in de zin dat je er een soort velletje bij krijgt, waardoor je een echt keyboard hebt, waardoor het toch een beetje handige ding wordt. Er is kritiek op het feit dat je geen andersoortige Windows software op kunt draaien, maar je kunt er is wel Office helemaal. He, dus wat je normaal gaat gebruiken aan beeldbewerking, aan YouTube, dat werkt, alles werkt. Ja? Behalve dan, ja, Ventura, he, noem maar wat. Dat werkt dus niet. Nou, dat ding is helemaal kapot geschreven. Dat werkt niet. Je moet een Pro hebben. $649. Dan zeg ik. Premium apparaatje eigenlijk. $349. En dan hebben ze nog acties lopen waar je eigenlijk. Gaan ze naar een $200 niveau. Ja? Maar wie verdient er dan nog wat aan? Ja, maar dat is sowieso een markt die natuurlijk op instort staat, die tabletmarkt. Ook bij Apple en ook dit soort. Dat gaat toch niet goed komen als want die tablet, die beoordeling die jij nu maakt, Bart, die is nu. Maar die schermen worden natuurlijk ook beter. In de schermen worden beter en de Chinezen leveren steeds betere tablets. Mm-hmm. En ik zie al tablets met IPS-schermen, maar die koop je natuurlijk niet voor €55. Nee, maar goed, dus dan koop je ze voor €200. Dat is leuk voor je kinderen. Mm-hmm. Omdat ze vaak iets minder voorzichtig ermee omgaan. En het is niet zo'n drama als een €55 tabletje breekt. Maar wel okay, als. Nou, en die kinderen, die, nou, want ik heb hier een paar rondlopen. Kapot gaat. Ja, die ga je zo maar. Die kinderen tot 8 jaar, die zitten de hele dag met die dingen te spelen. Ja? En zijn daar zo handig in en zo. Dus daar heb je gelijk in. Dus iedereen aan een tablet. Maar wie verdient er nog wat aan een tablet van €200 in Nederland? Om te beginnen de overheid, die gaat er dan 21%, is €42 van afsnoepen, nou, van beneden iets minder, €38 van 160. Maar dan moet de retailer toch ergens ook wel 10 of 15 of 20% krijgen. Dus dan moet het ding gemaakt worden voor €120. Dat kan in China en daar kunnen nog een paar mensen een paar centen aan verdienen. Maar je kunt als computerhandelaar of als grote winkelketen daar niet meer mee uitkomen. Dus we zitten in een situatie waarin de hardware dramatisch, daar zit geen winstmarge meer in. Nee, maar het gaat ook nergens heen natuurlijk. Het wordt er niet opeens, gaat nooit meer van €200 naar omhoog, zal ik maar zeggen, qua voor de tablets. Nee, het zou. Apple kan nog nu met een nieuwe iPad komen. Die moet dan wel heel verbluffend iets anders hebben. Zoals een. Ja, maar telefoons gaan ook richting de €200. En hele goede. En wordt dan niet meer interessant om voor €700 een mega ding te kopen. Ja, dus de hardware business is net zoals. Ik noem altijd maar het voorbeeld van de boormachientjes. Mijn eerste Black & Decker was geloof ik destijds €190. Wat toen veel geld was. En daar kon je dan mee boren. Ja, als je nu naar de ding kijkt, zeg je wat is wel een kleren ding. En dan had ik allemaal appendages. En dan kon ik niet alleen zagen, maar dit. Nou, ja, nou, tegenwoordig koop je zo'n ding voor €19,50 of €12,50 zelfs bij de Aldi. En dan zit er nog een lithium-ion accu. Kost allemaal niks meer. Daar gaan we dus met hardware ook naartoe. Dan is de vraag, waar verdienen we nog aan? Nou, ga ik weer naar Bezos toe. Die koopt de Washington Post. Heel verstandig, want uiteindelijk is content waar het om draait. Nou, Nou is daar ook een oorlog in aan de gang. En we krijgen de komende maanden, dat is wel interessant, krijgen we in Berlijn de IFA. Mm-hmm. Is van 3 tot 11. En vroeger werd dat niet gecoördineerd, maar tegenwoordig is de IBC, hè, dat is dus de productiekant van Omroep en CE, is van 12 tot 17 in Amsterdam. Nou, twee beurzen die zich dus richten op consumer electronics en met name op beeld, hè, video, dat soort dingen. Wat zie je daar voor trends? Een belangrijke trend is dat, waar we het net hadden over content versus hardware, zie je in de productie, zie je mensen versus systemen. Uh-huh. De systemen worden zo goedkoop, hè, iedereen kan met een HD-cameraatje van 100 euro bij voldoende licht in Irak ook de meest prachtige beelden maken waar ze nog speelfilms van kunnen maken. Dat kost dus niks meer. Wat geld kost, zijn de mensen. Dus een verschuiving van investeren in hardware, systemen, software, investeren in mensen. Ja, daar, dat zien we. Nou is daar enorm in gesneden. Hè, want ook in de Nederlandse omroep zien we nu dat er nog steeds verder meer bespaard gaat worden. Maar vroeger betekende besparen ook minder mooie spullen kopen. Maar nu is dat dus mensen ontslaan. Maar daarmee denk ik dus dat men zichzelf in de voeten snijdt. Nou ja, ik denk dat ook op allerlei vlakken worden er... Ik zie dat vooral bij Access for All, denk ik niet eens wat daar gebeurt daar. Daar wordt gewoon de geweldige worden gewoon weggestuurd. Dan kan je natuurlijk denken, ja, in Chili kunnen ze ook internet leveren. Dus Access for All heeft... Ja, heeft geen meerwaarde, want als ze dat op overal en ergens kunnen, dan hebben we al die super hotshots van Access for All niet nodig. Maar ze zijn wel de ja, het intellectueel ja, de intellectuele, ja, maar vooruitgang. Nou ja, nu niet, maar straks wel. Nou, ik denk dat het merk. Ik heb de afgelopen weken heeft Tele 2 iets gedaan waardoor plotseling in Explorer 8, wat ik nog op een paar machientjes heb draaien, natuurlijk heel dom, maar heel goed, ja, bepaalde dingen niet meer werkten. Mm-hmm. Ja, en met name met draagbare apparaatjes, die oude kleerdingetjes, werkten niet meer. Daar kwamen allerlei vragen over en daar hebben ze niet op gereageerd. Echt wekenlang niks, allerlei klanten die ontevreden waren. En nu plotseling werkt het wel. Iets anders is, mijn hosting heeft iets gewijzigd dat er een naamherkenning... Hè, ik ging altijd gewoon naar luxala.nl, maar nou moet dat 8385 zoiets zijn. Ja? Mm-hmm. Hebben ze ook niet gedingst. Dat betekent telefoontjes, kwaadheid, blablabla, ik kon een week niet... Hè? Mm-hmm. Nou goed, dus kleine dingen, technische verbetering of technische dingen, je gaat het wel merken. Dus ik denk dat klanten van Access for All op dat gebied toch minder krijgen voor hun geld, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja? Aan de andere kant, het gaat natuurlijk ook allemaal automatisch en je hoeft het allemaal zelf niet te doen. Maar waar gaan we dan naartoe? Waar blijft dan de werkgelegenheid? Ik ben een paar weken in Engeland geweest, waar ze dus sinds Margaret Thatcher alle productiefaciliteiten kwijt hebben gespeeld. En wat zie je dan? Dat de overblijvende werkgelegenheid in de dienstensector, waar dan hoog over werd opgegeven. Uiteindelijk blijkt dat noemen ze dat bij Tesco dan, of bij de Albert Heijn, hoe dat dan nou maar heet daar. Daar kun je voor 7 euro, kun je daar 7 pond per uur, kun je daar achter de kassa gaan zitten. Hetgeen ertoe leidt dat mensen die vroeger een opleiding gingen volgen, nu zeggen, ja, we hebben belazerd. Ik beland toch als vakkenvuller of kassa juffrouw, dus ja, ik kan tellen en het is wel genoeg. Ja, ik ga lekker aan de hash. Of een bier, of wat dan ook. Facebook. Dus je ziet een verandering. De verschuiving van de productiefaciliteit uit Engeland. Ford heeft net besloten alles naar Turkije over te brengen. Het gaat weer om een paar honderdduizend man werk, weet je wel. Dus wat dat betreft, er zijn fundamentele processen in de industrie. Die... Ja, maar goed, als we het op de IT betrekken, dan vind ik toch dat wij in een toch... Van de mensen waar we nu over praten bij Access for All, die begrijpen gewoon IPv6 package transfers en routers en die begrijpen allemaal dingen die de rest van de mensheid nog niet bedacht heeft. Die worden allemaal weggestuurd. Dan kan je natuurlijk denken, we kunnen het alleen nog maar kopen straks bij Uniper of bij Cisco of zo. Dan moet je hopen dat Cisco tijd heeft om KPN Nederland te helpen. Nou, nou, nou, is het, nou, zeg je het, heel negatief. Je kunt ook zeggen, in een organisatie als KPN, waar de druk van meneer Slim, hè, van ik wil kopen, dus jullie moeten zorgen. De boodschap van de top van de KPN is, jullie moeten zorgen dat de winst omhoog gaat. Hm. Want als de winst omhoog gaat, gaan de aandelenkoers omhoog. En dan kan meneer Slim ze niet kopen. Hm. Ja? Want dat is het hele verhaal. De aandelenkoers is te laag, dus zijn er kapers op de kust. Hm. Dus dat is de dwang. Maar in zo'n organisatie, daar kun je wel heel slim zijn, maar daar kun je niks mee doen. Dus het feit dat die Access for All jongens nu een tijdje van de overheidsruif voor een paar maanden toch allemaal gaan denken, we gaan een nieuw bedrijfje beginnen, is misschien helemaal niet zo negatief. Dat betekent weer nieuw leven in de markt. Want als het echt slimme jongens zijn, dan bedenken ze wel weer wat, toch? Mm-hmm. Even positief gezien. Ja. En het zijn hele grote constructies die afgebroken worden. De post in Nederland bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld, die eigenlijk een waanzinnige toekomst zou hebben gehad in het afleveren van via internet bestelde dingen, laat dat uit zijn handen vallen. En dat gaat naar Bol.com en Albert Heijn. Hè? Dus je ziet veranderingen, heel fundamentele veranderingen eigenlijk, die niet voorzien zijn, maar dan toch weer op een andere manier worden ingevuld. Wat ik kwalijker vind is, en om even terug te komen op die ontwikkelingen in de IT en met name in de consumer electronics. Het verhaal is dus nu A, meer mensen, maar B is, we moeten naar ultra HD. Hè? Dus dat is, wil zeggen, 2000 maal 4000 puntjes. Grotere schermen, duurdere schermen, nog beter. Hè? We praten dus niet over HD en super HD. We praten over 4 keer beter dan dat. Ja, echt. Mm-hmm. Nou, dat wordt enorm opgegeven. Maar om even de feiten te noemen, in 2013 worden er dus 57.000 end-user apparaten voor ultra HD verkocht. Nou, dat is helemaal niks. Maar, zeggen ze, we gaan dat lekker pushen. Dus in 2015 worden er al 1 miljoen verkocht. En in 2016 4 miljoen. En over 10 jaar gebruikt iedereen ultra HD. Ja, dat is wat ik nu zie in de markt. Nou, dat betekent over het hele terrein van productie, uitzenden, hè, dus meer bandbreedte gebruiken, beeldschermen thuis, gaat er weer een intensivering van het aantal pixels optreden. Mm-hmm. Ja? Ja, dat zal sowieso, maar het zal natuurlijk ook voor een deel, moet het allemaal omlaag geschaald worden naar tablets of zo, omdat iedereen dan op zijn tablet dat wil kijken en niet op zijn, dus er zal. Nou, dat weet ik niet, mijn tablet is ook al 2200 maal, ja, maal 1300 puntjes. Over, dan nog heel even terugpakken op dit onderwerp en Amazon. We kregen net in het nieuws van Amazon dat Amazon Elastic Transcoder data normaal converteert van het ene formaat naar het andere vol automatisch voor video. Heeft nu watermerks toegevoegd. Dus Bezos is op andere vlakken ook bezig. Dus de transcoder van Amazon kan je nu je videomateriaal doorheen laten lopen als organisatie. En dan komt het er in allerlei formaten uit. En nu is er dus watermerking aan toegevoegd. Zodat waar jij last van hebt, Luc, is dat in ieder geval de films die bij anderen staan in ieder geval nog jouw watermerk bevatten. Ja, nou, weer een bewijs dat waarschijnlijk Bezos en dat er een aantal mensen zijn die begrijpen dat uiteindelijk copyrights en content is waar het om gaat. Mm-hmm. Ja? En dat die andere trends, hè, daar had ik dus over om dus maar steeds meer te gaan, meer pixels te gaan maken. Maar ik wou eventjes, er is een meneer in Amerika, Shapiro, dat is dus de baas van de Consumer Electronics Association, die dus zegt dat die increase naar ultra HD is niet alleen je huiskamerbeelden, maar hij ziet dat ook in de retail en in het stadsbeeld. En daar krijg ik wel een soort beeld voor me, dat ik niet meer door de Kalverstraat loop en dat ik daar echte jurken zie, maar dat ik door de Kalverstraat loop en dat ik aan beide zijden naar schermen kijk, waar afhankelijk van de profiling en wat mijn gezicht wordt herkend en zo, dat ik dus als ik, laat ik zeggen, dat ik door die straat loop en dat ik aan de linkerzijde, weet ik veel, misschien val ik op mooie pakken of horloges of wat dan ook. Maar dat ik alleen maar zie wat bij me past. En dat mijn winkelgedrag dus bepaald wordt door de profiling. En dat er waanzinnige grote schermen zijn die het winkelinterieur als het ware overnemen. En dat heb ik al eerder gezien. Dat bijvoorbeeld, ik was op een Electronic Partner event waar ze dan een moderne winkel laten zien. En waar je al bijna 25% van de wanden in beslag genomen ziet door electronic signage systemen. Hè? Dus ofwel met letters, oftewel bewegende beelden. Mm-hmm. Dus je komt een winkel in en je zit in een omgeving die wordt die dan op dit moment nog met filmpje van nieuwe producten, dat soort dingen, maar uiteindelijk aangepast zou kunnen worden aan de klant die binnenkomt. Ja, dat is een beetje een eng idee, niet? Ja, behalve dat je natuurlijk als je met meerdere mensen in de winkel loopt, dat is eigenlijk nu niet goed mogelijk. Oh, maar dan komt er iemand die gaat goud geld verdienen aan een ding die dan de grootste gemene deler er even uithaalt. Mm-hmm. Ja, die profiling technieken die worden steeds beter. Dat hebben we al eens eerder over gehad. Je kunt op basis van, juist omdat we steeds meer weten van iemand, omdat alles wordt afgeluisterd, ook als je Android telefoontje alleen maar in je zak zit, kan die worden afgeluisterd door de ANS. Maar daar kun je veel meer mee doen dan we denken. Je kunt aan het timbre van een stem horen wat voor stemmingen ze zijn. Passen daar rode jurken bij of passen daar groene jurken bij? He, moet je daar Volvo's of weet ik veel, Mercedes? Ja, we worden dus geleefd door steeds slimmere dingen. Dat vind ik wel een zou dat angst. Echt goed resulteren in verkopen? Want je hebt nu natuurlijk wel zoveel reclame op je afgevuurd dat je af en toe je afvraagt of het eigenlijk nog wel, of je niet gewoon nu ondertussen alles negeert. En een eigen weg kiest voor je aankopen of zo. Of dat, ja, of maar dat is ook programmeerbaar. Mm-hmm. Dat is goed voorspelbaar. Ja, nou ja. Maar goed, dat mensen na een tijdje geen Magnum ijs willen hebben. En dat er dus heel slim een alternatief voor Magnum wordt gebracht. Met wat daar wel weer bij aansluit. Mm-hmm. Huh? Eerst is iedere ijssoort is tot Magnum gepromoveerd. En nu zie je weer een alternatief erin. Dus ook dat is voorspelbaar. Ik wou even terugkomen op wat Microsoft er aan het doen is met die Surface RT, man. Niet te geloven. Maar het bijzondere is dat ze daar toch hebben aangekondigd dat er een RT komt met een Snapdragon 800 en 4G. Ja, eerlijk gezegd komt het niet eens meer op mijn interesseradar, dat ding. Of ligt het aan mij? Dat is, voor mij was die ook af. Mm-hmm. Maar nu komen ze toch met de nieuwe RT met Snapdragon 800 en 4G. Mm-hmm. Waarom? Ja, bedoel, we dachten toch allemaal dat ze die oude rotzooi aan het uitverkopen waren? Ja, volgens mij sloeg dat helemaal niet aan. En zijn ze dat aan dumpen bij allerlei deals? Ja, met allerlei trucken dumpen ze dat. Mm-hmm. Scholen, weet ik wel. Ik schrijf dan altijd van, in Burundi kun je er nog een paar honderdduizend gratis weggeven als je ze er vanaf moet, ja. Dat is goedkoper dan het laten vernietigen waarschijnlijk. Mm-hmm. Maar dat is dus niet zo. Ze zitten dat ding nog te pushen. Daar worden nog reclamecampagnes over heen gegooid. En uiteindelijk hebben ze gelijk. Het ding is qua beeldscherm, qua toetsenbord, qua Windows interface eigenlijk toch net zo goed als een, of nog beter als een Apple. Bij een prijs van 6,49 is het een onding. Mm-hmm. Bij een prijs van 3,49 begint het interessant te worden. En als ze nou dan nog voor het onderwijs nog eens 50 of 100 euro eraf doen, dan zeg ik, nou, waarom niet? Nou, waarom niet gewoon iedereen eentje van 100 euro met wat mindere beeldkwaliteit? Ja, maar zoals je zegt, die mindere beeldkwaliteit die komt toch wel weer bij. Waarom? Waarom? Waarom zou er een truc, geen truc, zou er een plan achter zitten? Laten we het zo eens noemen. Ik weet niet waar het heen gaat. Ik zag net toevallig, de hele even al schakelen naar de, ik zag dinsdag iemand met een Geekphone, voor het eerst live, zo'n telefoon uit, volgens mij kwam hij uit Spanje, met van $200 volgens mij, met het operating system van Firefox erop. Dan denk ik, wat is dat voor een beginnende trend? Een Firefox operating system wat alleen maar een browser is. Dus alle apps, alles was een browser. Ik denk als dat de trend is voor allerlei dingen, dan heb je toch, maakt het je toch ook straks niet meer uit of het ding van Apple is of van Microsoft of van de verkoper dus dat betekent de hardware niks meer. Nee, echt? Dus als ik voor een school kijk, als je een school, als we nu even over die scholen hebben, dan zou je dus kunnen zeggen dat een school zou moeten investeren in HTML5, CSS3 apps, totaal onafhankelijk van het platform waar het op draait. Ja, en dan zeg ik, is een RT, een service RT is die HTML5, neem ik aan dat daar. Mm-hmm. Ja, dat is dus en met gewoon 4G erin. Hè, dat 4G-verhaal is ook zo'n verhaal wat alle kanten gepusht wordt. Van de week ging Vodafone in de grote steden in Nederland gingen ze met 4G de lucht in. Ja? Daar werd enorm ophef over gegeven, allemaal positieve verhalen. En ik heb zitten kijken naar een RTL-uitzending. En daar kwam even een snelheidsvergelijking van 4G met 3G. Ze zeiden, nee, dat is 10 tot 15 keer sneller. En dat is echt helemaal dit. En toen lieten ze een meneertje Ben Woldering, een ooit jonge, nu middelbaar wat oudere ondernemer, van we bellen de nu. En die man die stond me daar toch een reclame te maken. Nee, het was gewoon gênant. Ja? Dat is niks. Nee, dit is het helemaal en we gaan het. Ja, het is nog niet overal, maar eind 2014 zijn we allemaal aan 4G en het is eigenlijk heel goedkoop. Het was gewoon gênant, die man die heeft stond zich daar te verkopen. Maar toen dacht ik, ga toch eens eventjes kijken. Daar was een snelheidsvergelijking, maar dat ging even te snel. Dus ik heb dat teruggelaten, toen ben ik gaan kijken. Daar liet ze een snelheidstest zien met twee wijzertjes. Dat heb ik stilgezet. Toen bleek dat de snelheidsverbetering eigenlijk maar 3 keer is. 4,88 en 15,1. Hè? Mm-hmm. En daar lulden ze overheen. Dat werd even zo poef. Ja, en dan lieten ze het opstarten, ging wat sneller, maar niet 10 keer zo snel, weet je wel. Het is wat. En toen keek ik naar de cijfers en ik dacht, wie wordt hier belazerd? Welke televisiemakers worden hier betaald? En ik weet wel dat niet de televisiemakers zijn, maar daar zit nu een baas van RTL die zegt, hey, luister eens, Vodafone en KPN en T-Mobile, die moeten een heleboel adverteren om die 4G in de wereld te zetten. Wij gaan daar niet lullig over doen. Ja? Wij gaan daar niet. Nou goed, dan krijg je dus mensen zoals ik die dus schrijven. Het is allemaal doorgestoken kaart. En ja? Maar, nou ja, maar ik vond het bijna gênant. Waarom €37 in de maand uitgeven? Nog steeds met een fair use limitatie voor 4G. Terwijl je voor €12 of €15. Dan krijg je dus inderdaad. Voor een 3 keer hogere prijs krijg je een 3 keer hogere snelheid. En die je dan hebt met een precies even grote datalimiet. Ja. Dat vind ik vooral het hoofdprobleem nog steeds. Die datalimiet. Maar goed, daar kunnen we nog 100 keer over. Daar is een nieuwe trend. High van KPN. Die levert nu een databundel. En is dan zogenaamd ongelimiteerd. Maar met een kleiner debiet, dus een minder aantal bits per seconde. Dus je kunt niet meer, zeg maar, 1 megabit per seconde downloaden. Mm-hmm. Ja, maar je kunt dus maar, weet ik wel, de helft of zo. Dus ze hebben iets anders gedaan, waar ze aan de ene kant dus de top over het totale debiet aftoppen. En als je dan te ver gaat, dan knijpen ze. Beginnen ze daar al vanaf het begin te knijpen. En dat betekent dus dat je geen video kunt downloaden, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. En dat is niet nieuws. Dat was dus ook deze week. En dat wordt dan niet opgepakt. Maar ik dacht, hé, dat is interessant. Ze gaan dus hun technologische trucendoos om te knijpen. Gaan ze gewoon als ieder nadeel heeft zijn voordeel. Laten we dat eens gaan verkopen. Ja, het kan. Als je alleen maar je mail constant wil halen. En niet geblokt wil worden. En geen extra kosten wil ophalen. En af en toe toch wat internet te willen. En geen films. Nou, is dan ook, is dat dan maar, als ik een bedrijf heb, dan is dat toch ideaal om al mijn werknemers dat aan te bieden? Ja. Ik wil helemaal niet dat ze dat filmpje zitten te kijken. Of zoals ik net zei, 55% van de mensen blote plaatjes erop op hebben. Zoals, dat vond ik wel leuk. In het persbericht stond eufemistisch voor noodvallen. Ja, nou, goed. Maar nogmaals, dus het idee, er is geen vraag meer naar hardware, want het wordt allemaal zo goedkoop. We moeten naar content kijken en wat er dan in die content gebeurt, dat is een ja, dan moet je goed in de toekomst kunnen kijken weer geld verdienen, denk ik. Ja, het is interessant wat er allemaal gaat gebeuren. Maar je kan nog wel hardware kopen. Nou, de MakerBot wordt nou in alle Microsoft stores gepromoot. Ze hebben eerst in één store hebben ze de Replicator 2 gepromoot van MakerBot. Maar het is blijkbaar een succes. Dus nu gaan ze bij alle Microsoft stores in Amerika gaan ze de 3D printer, de MakerBot Replicator 2 promoten. Dus er is toch nog hardware die niet iedereen thuis heeft staan die je zou kunnen kopen. Nou, natuurlijk is er nog hardware. Nou, luister eens. Je hebt het daarover. Ik moest dan de week weer pizza's maken en dat soort dingen. En met allemaal kinderen die willen allemaal appeltaart en dat soort dingen. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar dan moet je dus weer, dan moet je weer gaan kijken naar kookboeken en dat soort dingen. Ja, ook daar zit nog een hele handel in. Waarom is mijn broodendeeg mengmachine, ja, niet gekoppeld aan het internet, dat ik in plaats van moeilijk te doen gewoon ploef, zeg, programma's gaat downloaden. Ik zie steeds meer mensen om mij heen. Heb je een 50 euro tablet voor om die recepten te downloaden? Maar die moet op de broodmachine resten. Nee, maar ik wil het gekoppeld hebben aan de broodmachine. Waarom? Nou, ja. Nu moest ik kijken. 12 minuten voorwarmen. Zoveel graden. Dat soort dingen allemaal, ja. Regelt dat allemaal. Dat kan toch allemaal geregeld worden? En ja, maar dan kan iemand weer op afstand dat ding aanzetten. En als er dan niks in zit, wordt die te heet. En dan brandt je huis af. Ja, precies allemaal. Dat kun je weer verzekeren. Dat is allemaal leuk. Ja, ik weet niet. Het heeft natuurlijk met mijn leeftijd te doen. Ik ben ook over de 60. Maar steeds meer mensen om mij heen, die hebben een tasje bij zich met een bloeddrukmeter. Ja, ik weet niet of je dat al om je heen ziet. Je hebt nu die leeftijd bereikt. Ja, nou, ik heb die leeftijd bereikt. Ik heb nog niet van die mensen om me heen. Nee, ik ook niet. Nee, maar dat is echt. Die reizen dus, gewoon in mijn familie, hebben allemaal een bloeddrukmeter. En sommigen hebben dan ook een bloedsuikermeter en dat soort dingen. Die prikken zich de hele dag in de vinger om de bloedsuiker te kijken. Mm-hmm. Maar die lopen met zo'n ding. Dat zijn dingen die kosten €150 bij een hele dure drogist. En dan moet je zo'n bandje om je arm doen. En vreselijk debiele technologie eigenlijk. Heel ouderwets. Gaat zo'n pompje doen en zo. En je zit daar de hele dag mee bezig. En toen dacht ik, dat is natuurlijk de markt voor iemand moet dat bedenken hoe je bloeddruk kunt meten. Of hoe het in feite gaat om de zuurgraad van je bloed. Of hoe dan ook. Maar iets beters erop bedenken. En dat soort apparatuur, dus medische monitoringapparatuur, handzamer maken. En daar zit een gigantische handel in. En daar kun je je computer, daar kun je internet, daar kun je apps, koppeling aan de dokter, weet ik veel wat. Ja? En overigens, mijn ervaring is dat, ik heb dat zelf ook wel eens een keer geprobeerd. En dan denk ik, nou laat ik eens in een uur tijd 10 keer mijn bloeddruk meten. Nou, er klopt geen reet van, de ene keer is het te hoog, te laag, ja. Ik bedoel, als je daar echt in gaat gaan geloven, en dat is het probleem, niet meer, dan ren je om de haverklan naar de dokter en zeg, oh, ik heb mijn bloeddruk van 180 over 130. Oh, ja. En dan ga ik pilletje A slikken en dan moet ik weer pilletje B slikken om pilletje A te compenseren. Maar ik zie daar een... Nou, je hebt natuurlijk allemaal van die horloges die alles beginnen te monitoren. Dat wordt het natuurlijk als gezondheidstraining en stappenmeters en weet ik veel wat allemaal gecombineerd in horloges. Dat begint wel langzaam. Er is een bedrijf dat heet HeartMath, dus Heart Mathematics. Die verkopen dus sensortjes die je hartslag, wat vrij makkelijk te doen is, en nog iets, allemaal combineren en dan met muziek tegenwerken en dat soort dingen. Daar is natuurlijk een heleboel in te doen. We zijn eigenlijk op dat gebied pas aan het begin aan het komen. En daar, ja, ik heb zelf een beetje angst Alzheimer te krijgen. Dat zit in de familie. En dan word je wat ouder, dan ga je ook naar kijken. Ik zou toch wel heel erg gebaat zijn bij een apparaat wat mijn hersenverliezen meet. En er gewoon toch 's morgens zegt, jij bent Luc Sala en je bent nu 63 jaar. En je woont daar. En druk op de groene knop als je wil weten wat je moet eten. Of zo. Of wat pilletjes je moet doen. Of wat je vandaag moet doen. Of dat soort dingen, ja. Dat die functie een beetje wordt overgenomen door een machine. Voor het geval jezelf die wat wegraakt van dat soort functionaliteit. Ja, maar dat zie je om je heen dat gebeurt. Ja? Mm-hmm. Dat mensen wegraken. Dat als je naar de de budgetten kijkt voor de zorg die men voor de komende 20 jaar uitlegt, dan zie je dat, ik geloof 40-50% van wat we allemaal gaan uitgeven is voor Alzheimer, dementie en dat soort dingen. Want het is de duurste manier van ziek worden. Of aan je eind komen. Hè? Want je wordt niet ziek, je blijft lekker gezond. Alleen je hersenen doen niet meer. Mm-hmm. Maar ze moeten wel 24 uur per dag moet er iemand bij zijn om te voorkomen dat je de zaken in de fik steekt en dat soort dingen. Nou, ik denk dat daar nog een heleboel in te bedenken is. In ICT-applicaties waar we nog geen... Ja, waar we nog geen zicht op hebben. Dus er is nog wel toekomst als iemand nog wat wil verdienen. En anders, ja, toch maar vakken vullen. Hè? Ja, nou, er zal toch op een bepaald moment ook bezet zijn of overgenomen worden door bezels. Dan moet het wel afgeleverd worden. Hè? Krijgen we al Amazon.nl of is het... Ja. Is dat er al? Dat weet ik niet. Ik weet niet. Is dat in de maak? Hebben we al iets gezien? Nou, volgens mij zijn we redelijk door aan het eind van de podcast. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Ja. Doei.